Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Rozstrzygnięcia są zdecydowane, ale mamy je poznać w stosownym czasie. Tak brzmi komunikat po naradzie kierownictwa PiS. Minister zdrowia spodziewa się jeszcze wyższych dobowych przyrostów zachorowań na koronawirusa. Liczba dziennych zakażeń będzie w najbliższym czasie rosła. Wczoraj przybyło ponad 700 nowych infekcji. Unia na razie nie nałoży sankcji na białoruski reżim. Nie ma co do tego jednomyślnej zgody. 3 godziny trwało posiedzenie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Komunikat jest lakoniczny. Na tej naradzie podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach. Będziemy Państwa w niedługim, stosownym czasie o nich informować. Przekazała rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska. W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Przeciwko przepisom zagłosowała Solidarna Polska, a posłowie Porozumienia, drugiego koalicjanta PiSu, wstrzymali się od głosu. Wzrost liczby zachorowań na koronawirusa nie przekracza prognozowanego przez ekspertów, zapewniał minister zdrowia. A wynika, jak dodaje Adam Niedzielski, m.in. z powrotu dzieci do szkół czy powrotu do tradycyjnego modelu pracy. Liczba dziennych zakażeń będzie w najbliższym czasie rosła. Przyzwyczajmy się do tych poziomów zachorowań. Wczoraj wykryto 748 nowych przypadków koronawirusa, w niedzielę ponad 900, a w sobotę ponad 1000. Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiadają współpracę, która ma zapobiegać ewentualnym ograniczeniom w dostępie do lekarzy POZ-u w czasie pandemii. Od początku roku do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło blisko 20 tysięcy skarg dotyczących działania podstawowej opieki zdrowotnej. To 2 razy więcej niż w poprzednim roku. Pacjenci najczęściej skarżą się na brak możliwości bezpośredniej wizyty w przychodni ze względu na zagrożenie epidemią. Rozpoczęły się kontrole w placówkach. Informuje pełniący obowiązki szefa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Naszym celem nie jest wprowadzanie sankcji czy wyciąganie konsekwencji w tego typu sytuacjach, tylko raczej wypracowanie sposobu ułatwienia tego kontaktu. Od września placówki lecznicze muszą informować NFZ, ile udzieliły porad w formie zdalnej, a ile stacjonarnych. Wirtualną debatę zorganizowano z okazji 75-lecia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent Andrzej Duda podkreślał dorobek naszego kraju w organizacji. Do naszego dorobku z pewnością należy włączyć wysiłki Rafała Lemkina na rzecz uwrażliwienia społeczności międzynarodowej na niewypowiedziane okrucieństwo zbrodni ludobójstwa. Lemkin był najpierw autorem samego terminu, a następnie współtwórcą projektu konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku. Prezydent wspomniał też o innym osiągnięciu Polski w dziedzinie prawa międzynarodowego, uchwaleniu przez ONZ konwencji o prawach dziecka w 1989 roku. W Unii Europejskiej nie ma na razie zgody na sankcje wobec białoruskiego reżimu. Przełomu nie przyniosło spotkanie szefów dyplomacji 27 krajów w Brukseli. Powodem jest sprzeciw Cypru i uzależnienie poparcia dla tej decyzji od sankcji wobec Turcji za wiercenia na Morzu Śródziemnym. Będą kolejne rozmowy, poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Tym samym decyzja taka najprawdopodobniej zostanie podjęta na posiedzeniu Rady Europejskiej w czwartek. By uczynić ją możliwą, podjęto szereg negocjacji zarówno w relacjach z Cyprem, jak i Turcją. W czwartek rozpoczyna się 2-dniowy szczyt z udziałem europejskich przywódców. Białoruś jest jednym z tematów i stąd oczekiwanie, że na najwyższym politycznym szczeblu zapadnie decyzja o sankcjach. Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy nie są już zrzucane do Wisły. Są kierowane do oczyszczalni Czajka zapasowym rurociągiem ułożonym na moście pontonowym. Poinformował o tym prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Bardzo ważne, bo to już chyba w ostatnim momencie, ponieważ Wisła już była coraz bardziej zanieczyszczona, to było widać i czuć już coraz bardziej. Przemysław Daca dodał, że most pontonowy, dzięki któremu ścieki trafiają do oczyszczalni Czajka, może służyć jedynie do połowy listopada. Szef Wód Polskich podkreślił, że władze Warszawy muszą natychmiast przystąpić do przewiertu pod dnem Wisły, którym pociągnięty zostanie nowy rurociąg do Czajki. Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni doszło pod koniec sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Wtorek pogodny, słoneczny i ciepły, rano miejscami mglisto. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni. Cieplej miejscami na południu kraju, tam około 27, chłodniej nad morzem, około 22.

Jest godzina 6.10. Audycję realizuje Michał Jakubik. Nad całością czuwa Monika Rutka, a ja nazywam się Michał Kirmuć i będę z Państwem do godziny 9. Przywitał nas zespół Muse. A co dzisiaj jeszcze w programie? Przeniesiemy się do Zakopanego, bo wczoraj w Tatrach miał miejsce kolejny śmiertelny wypadek. Tu musimy zachować taką szczególną ostrożność, zwłaszcza w miejscach, kiedy widzimy, że troszkę jest cienia. Te temperatury w partiach graniowych, szczytowych Tatr już są troszeczkę niższe, oscylują w około 0 stopni. Także tam też wystąpi czasem nawet takie delikatne przylodzenie, tego nie zawsze tak widać wyraźnie. Powiemy też o 40. rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Będzie też okazja, by zadać kolejne pytanie z kosmosu doktorowi Tomaszowi Rożkowi. Przypomnimy również, że dzisiaj ostatni dzień lata. I oby były trochę cieplejsze noce. Za plażą. Tak, za plażą bałtycką. Nie jakąś tam ciepłą, tylko za bałtycką. Najbardziej chyba. Za temperaturą, za ciepłem. W salonie politycznym Trójki dziś gościmy posła PiS Przemysława Czarnka. Porozmawiamy również z najbardziej znanym w Polsce fanem Fiata 126P, panem Antonim Przychodzieniem. No i oczywiście nie zabraknie muzycznego rozkładu jazdy, który przygotowała Ola Budka. A my wracamy do muzyki. To bardzo świeża płyta. Krzysztof Zalewski i Zabawa. Tańcz! Tańcz! Tańcz! Tańcz! Mogę się nie bać, wodę z kranu pić i lekką ręką powydawać dni. Wszystko odpuszczać, praktykować dryf, do kształtu łóżka dopasować sny. I mogę się nie bać, wodę z kranu pić, nigdzie nie śpieszyć, przybiec drugi i mogę uwierzyć, że się nie trzeba bić, wierzyć, że mogę się przed sobą skryć. Czemu gotuje się? zawody. Życie to nie zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. Życie to nie zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. Życie to nie zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. Tańcz! Tak, do tańca zaprasza Krzysztof Zalewski ze swojej świeżutko wydanej płyty. Utwór Zabawa. I ja zerkam od razu do kalendarza, a tam jakże miła data. 22 września 1957 roku przyszedł na świat Nicholas Edward Cave, znany szerzej jako Nick Cave. No to specjalnie dla Nicka Red Right Hand. Viaduct looms like a bird of doom as he ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Oh, in your head on a TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Dzisiejszy jubilat Nick Cave i grupa The Bad Seeds, Right, Red Right Hand. A teraz przenosimy się w rejony górzyste, bo wydarzył się kolejny wypadek w Tatrach. W poniedziałek turysta na Świnickiej Przełęczy najprawdopodobniej poślizgnął się i upadł z dużej wysokości. Wezwani na miejsce ratownicy górscy mogli już tylko stwierdzić zgon, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Około godziny 12.40 dostaliśmy informację, w zasadzie kilka ich było, od przygodnych turystów, którzy byli świadkiem upadku turysty na stronę tutaj Doliny Stawów Gąsienicowych, który ze szlaku na Świńską Przełęcz spadł do Świńskiej Kotlinki. Taki upadek około może 100 metrów. No, upadek z wysokości do piargów. Na miejsce poleciał śmigłowiec z ratownikami. Niestety ratownicy po chwili stwierdzili zgon. Tutaj no, jakiekolwiek działania reanimacyjne już nie miały sensu. To jest, o ile dobrze liczę, piąty wypadek w ostatnim czasie śmiertelny. Czwarty, bo jedna osoba była po stronie słowackiej, także jakby nie przypisujemy sobie tego mimo znalezienia przez naszą ekipę ratowników, ale to już strona słowacka, także raczej do statystyk to się będzie liczyć Słowakom. Tak się zdarza. Można powiedzieć, że mamy takie przedłużenie tego sezonu. Pogoda we wrześniu od samego początku bardzo ładna. Sprzyja tutaj wędrówkom górskim, nawet takim wysokogórskim bym powiedział. Dużo ludzi, zwłaszcza w takim okresie weekendowym. No i to też statystycznie, jeżeli tych ludzi jest dużo, a naprawdę było ich, można powiedzieć, bardzo dużo nawet, no to też z tego tych wypadków trochę się bierze. No a śmiertelne trudno powiedzieć, co było przyczyną, może potknięcie, upadek, jakiś taki poślizgnięcie się na wilgotnym miejscu, zacienionym. Tak się nieraz zdarza. Nawet niewielki błąd w eksponowanym miejscu może mieć właśnie tragiczne konsekwencje. No dokładnie tak, tu musimy zachować taką szczególną ostrożność, zwłaszcza w miejscach, kiedy widzimy, że troszkę jest cienia, te temperatury w partiach graniowych, szczytowych, tak już są troszeczkę niższe, oscylują w około 0 stopni. Także tam też wystąpi czasem nawet takie delikatne przylodzenie, tego nie zawsze tak widać wyraźnie. No i niestety jest ślisko. No musimy zwracać na to uwagę, kiedy właśnie w takim eksponowanym miejscu się przemieszczamy, no patrzymy, co jest pod nami. Tutaj naprawdę taka szczególna ostrożność jest zalecana. Ruch na tatrzańskich szlakach rzeczywiście jest bardzo duży. Nawet w wysokogórskim terenie, jak na przykład na Orlej Percin, tworzą się często kolejki czekających turystów, a nawet zatory. W dużej części spowodowane jest to nieprzygotowaniem turystów na tak trudne warunki górskie, wymagające dużego doświadczenia i umiejętności. A z naczelnikiem TOP rozmawiał Przemysław Bolechowski. A teraz wracamy do muzyki. Na tę płytę czekaliśmy naście lat. Mona Moore w 91 roku pracowała z Grzegorzem Ciechowskim jako producentem nad płytą, która wtedy się nie ukazała, no ale na szczęście 5 lat temu udało się doprowadzić do wydania tego materiału. Album został zatytułowany Warsaw i można na nim usłyszeć tak piękny utwór jak Paintings. Thank you. Bluebeard, tell me now, is your love still strong? I see footsteps where you passed, through southern alleyways. I see blood of yours on pavement, oil on canvas, sheets of foreign brides. Paintings, no matter where you are, paintings on the wall. Faces whisper in the darkness, kisses on a springtime funeral. Call me lover, call your bride, tide is high at noon. Sent behind, leave that foreign moon. I see laughter, yell and vile, a trace of red, red wine. I see blood of yours tainting marble flesh and honor of the love. Paintings on the wall, faces whisper in the darkness, kisses. Tell me, no matter who you are, mirror on the wall, tell me who's the one beside me. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Jest godzina 6:30. Romuald Wójcik, zapraszam na skrót wiadomości. Czas oczyszczenia atmosfery w koalicji się przyda. W tym tygodniu wszystko będzie jasne, jeśli chodzi o ustalenia kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie koalicji rządowej, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Ostatnie dni, jeżeli chodzi w szczególności o Solidarną Polskę, no, nie napawały nas optymizmem, jeżeli chodzi o możliwość kontynuowania tej współpracy, ale być może będzie inaczej. W spotkaniu na temat przyszłości Zjednoczonej Prawicy uczestniczyli najważniejsi politycy PiS. Jak napisała rzeczniczka partii Anita Czerwińska, podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach i dodała, że o szczegółach PiS poinformuje w stosownym czasie. Warszawska prokuratura wystąpiła z wnioskiem o postawienie miliarderowi Leszkowi Czy zarzutów w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku na sumę 130 milionów złotych, poinformował o tym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Doprowadził do narażenia na szkodę wielkich rozmiarów bardzo wielu klientów Idea Banku. Jeśli sąd zdecyduje o areszcie dla bankiera, zostanie za nim wydany list gończy. Dwa granaty moździerzowe z czasów II wojny światowej przynieśli do komendy policji w Lubaniu na Dolnym Śląsku dwaj grzybiarze. W efekcie trzeba było ewakuować kilkadziesiąt osób i wyłączyć z ruchu jedną z ulic. Wykazali się skrajną nieodpowiedzialnością, powiedziała rzeczniczka komendy Justyna Bujakiewicz. Do komendy wezwano saperów, którzy zabezpieczyli pociski, a później zdetonowali je na poligonie. W całej Polsce pogodnie i bez opadów. Na południowym zachodzie porywisty wiatr od 24 stopni nad morzem do 26 w centrum i 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. Fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Laptop Asus Intel teraz za jedyne 1289. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Media Ekspert. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Bohaterze domu. Chcesz wyposażyć swój domowy warsztat? Taka okazja zdarza się tylko raz w roku. Zapraszamy na Dni Bohatera Domu. 21 dni pełnych atrakcji i promocji. Od poniedziałku do czwartku, 24 września. 10% rabatu na elektronarzędzia i artykuły BHP. Sprawdź szczegóły w regulaminie. Dni Bohatera Domu tylko w Leroy Merlin. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Teraz w Lidlu tydzień francuski, a w nim szeroki wybór francuskich produktów, m.in. oryginalne francuskie sery już od 4,99 zł. Świeże makaroniki 13,99 za opakowanie 132 gramów. Tak, tylko 13,99. A winogrona jasne bezpestkowe 50% taniej 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i zostałem upomniany, słuchając Mony Mur, że za szybko cieszę się jesienią, bo to przecież ostatni dzień lata, więc powinno być bardziej radośnie i będzie. Mamy powody do radości. W najbliższy piątek nowa płyta Fisza, Weltschmerz, a także nowy utwór, który jest z nami od kilku dni. Nazywa się This Party's Over. To all my would-be friends, the land is true. This Part Is Over to trzeci z poznanych do tej pory utworów z płyty Weltschmerz, która będzie z nami już od piątku i wtedy, mam nadzieję, będzie okazja, by posłuchać więcej nowych dźwięków od byłego, byłego, kiedy to było, wokalisty grupy Marillion. Zmieniamy temat. 40 lat temu, 22 września 1980 roku na Uniwersytecie Gdańskim utworzono tymczasowy komitet założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Władze komunistyczne zezwoliły na rejestrację organizacji dopiero 17 lutego 1981 roku po strajku studentów. Pierwszy przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Jarosław Guzy podkreśla, że powstanie NZS-u było naturalnym procesem po strajku stoczniowców. Nie był to taki naturalny proces. NZS po prostu był studencką solidarnością. Jeśli chodzi o specyficzną stronę powstania tej studenckiej organizacji, to źródeł trzeba szukać kilka lat wcześniej, kiedy pojawiły się pierwsze w Krakowie po śmierci Stanisława Piasa Studencki Komitet Solidarności. Jednym z postulatów SKS-ów było właśnie powołanie Niezależnej Organizacji Studenckiej. Jarosław Guzy podkreśla znaczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów w przełamaniu monopolu komunistycznych organizacji na uczelniach. Nam chodziło o reformę studiowania, o reformę uczelni, o autonomię uczelni, o wyzbycie się tej całej ideologicznej, politycznej presji, której poddane były uczelnie, tak jak zresztą całe życie w kraju. W tym sensie na tym polegała nasza walka, jeśli chodzi o zorganizowane działania i tego dotyczył też strajk na jesieni 81 roku, który trwał praktycznie na części uczelni do 13 grudnia, czyli do samego stanu wojennego. Walczyliśmy wspólnie zresztą z większością środowiska akademickiego, mając sojuszników, nowo wybranych rektorach, którzy stworzyli konferencję rektorów. Niezależne Zrzeszenie Studentów było ważnym elementem przemian po roku 80. i odnosiło ważne sukcesy. Udało się w dużej mierze zreformować uczelnie. Uczelnie już nie wróciły do tego stanu podporządkowania władzy państwowej. Ustawa o szkolnictwie wyższym, o którą walczyliśmy, przeszła w prawie niezmienionym kształcie i przez dobre kilka lat w latach 80. zapewniała stosunkowo dużą swobodę funkcjonowania na uczelni, zarówno kadrze naukowej, jak i studentom. Rozwinęły się dzięki temu samorządy studenckie, które przetrwały stan wojenny i stanowiły taki głos studencki w tamtych czasach, kiedy NZS był tylko podziemny. Niezależne Zrzeszenie Studentów zdominowało życie uczelni po 81 roku. Rektorami zostawali kandydaci popierani przez zrzeszenie, a sama organizacja była liczniejsza niż Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Tak naprawdę zredukował się do absolutnego minimum. Jak pamiętam, na mojej uczelni, jeżeli do NZS-u należało już w listopadzie 80 roku prawie 3000 studentów, bo oficjalnie do SZSP należało na Uniwersytecie Jagiellońskim 200 studentów, a niektórzy twierdzili, że to jest naciągnięta liczba i że było i tak naprawdę około 50. W ramach NZS-ów działały samorządy studenckie, które miały realizować postanowienia stowarzyszenia na uczelniach. W czasie stanu wojennego Niezależne Zrzeszenie Studentów zeszło do podziemia. Organizacja została ponownie zalegalizowana we wrześniu 1989 roku. A materiał na temat jubileuszu Niezależnego Zrzeszenia Studentów przygotowała Małgorzata Jędrzejczyk. Przyznam się Państwu, że nie jestem wielkim fanem Elvisa. No ale jeśli chodzi o Elvisa Costello, to już jak najbardziej. Fani tego artysty mają powody do radości, bo po pierwsze czekamy na nowy album Hey Clockface, a po drugie artysta ostatnio zapowiedział serię reedycji swoich klasycznych albumów. W pierwszej kolejności dostaniemy album Armed Forces z 79 roku i to w postaci 6-płytowego zestawu winyli, oczywiście z mnóstwem materiału dodatkowego. Więc wrócimy do muzyki z tamtych lat. Accident Will Happen. Up in the sweat, smoke like mercury. Elvis Costello, Accident Will Happen. Pozostaniemy w latach 70., bo jak zerkam do kalendarza, no, kolejny pan ma dzisiaj swoje urodziny. Urodził się 22 września 51 roku, a nazywa się David Coverdale. Oczywiście wokalista znany przede wszystkim z Whitesnake, ale także grupy Deep Purple. I właśnie do czasów Deep Purple teraz wrócimy. Burn. Yeah.